ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडशाखी बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसका नाम है शिशु ब्राह्मण। इसमें विचार चल रहा था, कंडिका में कहा था, यो हवै शिशुम साधानम सप्रत्याधानम सस्तूणम सदामम वेदः। ये शिशु को जानता हो, ये चार गुणों से युक्त शिशु को जानता हो, आधान के सहित, प्रत्याधान के सहित और थूणा के सहित और दाम के सहित, ये चारों के गुणों के सहित जो शिशु को जानता हो, वो सप्तः द्विशतो वह त्रिव्यान अवरुणादि का, जो सात द्वेष करने वाले, माने अध्यात्म जीवन में द्वेष करने वाले जो सात शत्रु हैं, इंद्रियां हैं, विषयों में ले जाने वाले हैं, उनको अपने वश में कर लेता है इस शिशु को जानने वाला व्यक्ति। तो फिर क्या है, तो शिशु कौन है? कहा अयम बाव शिशु यो यम मध्यम प्राण, शरीर मध्य में रहने वाला जो प्राण है वही शिशु है। और तस्य इदमेव आधानम, उसका ये प्रसिद्ध, जो इदम शब्द प्रसिद्धि के लिए होता है, ये शरीर प्रसिद्ध है, जो आधान यही है, इसी में आश्रित है प्राण, शरीर में आश्रित होता है। इदम प्रत्याधानम, प्रत्येक में आधान है, शरीर में प्राण, चक्षु में आधान है, माने तत्त्व गोलक में आधान है, चक्षु आदि में प्राण ही आधान है, आश्रित होता है, इसलिए प्रत्याधान कहा, उसका प्रत्याधान यह है। और प्राणस्थूणा कहा था, अन्नपान जनित जो शक्ति है, अन्न जल के सेवन से जो शक्ति आती है वह है थूणा, उसका खूंटा है। और अन्न है दाम, उसके रसी, अन्न में अन्न ना हो तो नहीं चलेगा प्राण, प्राण रुक नहीं सकता, अन्न उसका दाम, दाम माने रसी, ये कहा था। तो भाष्य चल रहा था, तस्मय फल श्रवणेन अभिमुखाय आह, जो ये जो फल सुनाई पड़ा, जो शिशु को जानता है सात शत्रुओं को जीत लेता है, फल सुना, ऐसे शिष्य है फल श्रवण के लिए, फल श्रवणेन अभिमुखा भूताय शिष्याय आह, ऐसे शिष्य के लिए श्रुति बोलती है, अयम बाब शिशु करके बोल दिया। कोशव, कौन है अयम, इदम शब्द से किसको लिया? तो कहते हैं योयम मध्यम प्राण, जो मध्यम प्राण है, शरीर मध्य, मध्य भव मध्यम, बीच में होने वाले को मध्यम कहते हैं, यही मध्यम प्राण है शिशु प्राण, लिंगात्मा, सूक्ष्म शरीर स्वरूप है उसका, सूक्ष्म शरीर है। यह पंचधा शरीरम आविष्ट, जो पांच प्रकार से शरीर में आविष्ट है, प्रविष्ट है, प्राण अपान व्यान समान उदान, भिन्न भिन्न क्रिया करके पांच रूप से, पंचधा पांच प्रकार, पांच प्रकार से शरीरम आविष्ट, शरीर में आविष्ट है। और जिसका नाम बृहन पांडरवास सोमो राजन इति उक्त, माने द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के पंचदश कंडिका में कहा था ये सब, माने बृहत पांडरवास सोमो राजा इत्यादि करके संबोधन किया था, जो विज्ञानात्मक जगह आने लगे गया था जिस प्राण के, यशविन वांगमन प्रवृत्ति ने करणानी विषकता, जिसमें जिस प्राण में, मध्यम प्राण में, वाणी इंद्रिय मन आदि जितने भी हैं सूक्ष्म शरीर, क्या है, करणानी विषक्तानी में तादात्म्य पन्नानी, सब तादात्म्य हैं, प्राण के सहारा लिए बिना, एक हुए बिना इंद्रिया काम नहीं कर सकती है, इंद्रियों को काम करने के लिए प्राण के साथ तादात्म्य होना पड़ता है। क्यों? देखा है पड़वी से संकुट निदर्शनाद, कहा इसी षष्ठ अध्याय के प्रथम कंडिका में आना है, षष्ठ अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के प्रथम कंडिका में आना है, त्रयोदश कंडिका में आना है, पड़विषय सामको के दृष्टांत दिया है। जैसे अच्छे जाति अच्छे नस्ल का जो घोड़ा के पहचान के लिए चारों चार खूंटा लोहे के खूंटा गाड़ देते हैं, चारों तरफ गाड़ के बांध देते हैं उसको, जंजीर से बांध देते हैं चारों पैरों को, ऊपर में एक व्यक्ति चढ़ेगा, ऊपर चढ़ करके चाबुक से पिटाई करेगा, तो घोड़ा यदि अच्छे जाति का घोड़ा होगा तो क्या करता है, वो चारों खूंटों को एक साथ उखाड़ देता है, दूसरे होंगे तो नहीं उखाड़ सकते। ठीक इसी प्रकार एक एक इंद्रिया चली जाती है वहाँ, इंद्रियों के प्राण के बारे में चर्चा चलती है षष्ठ अध्याय में, जैसे वृद्धारण्य में, तो एक एक इंद्रिया एक एक साल के लिए चली जाती है बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तत् इंद्रिय संबंधी कार्य नहीं हो सकता, बाकी अन्य इंद्रिय चल रहे, खा रहे, पी रहा, जीवात्मा चल रहा है, प्राण माने प्राण की हानि नहीं हुई। तो एक एक करके सारे इंद्रिय गए एक एक साल के लिए बाहर, किंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में ये प्राण के निकलने का सोचा, निकला नहीं, निकलने का सोचा, तब तक इंद्रिया सब निकलने लग गई, फिर प्राण को स्तुति करने लग गई। ये पड़वी सत्संग को दृष्टांत दिया, दृष्टांत इसलिए दिया है जैसे घोड़ा उखाड़ दिया, उस प्रकार प्राण निकलता तो इंद्रिया उखड़ जाती है, और इंद्रिय के चले जाने से प्राण उखड़ता नहीं है। पड़वी सत्संग को दृष्टांत किया है। स ऐसा शिशुरिव विषयेषु इतर कारणवद अनासक्तत्वाद, ये शिशु के समान है, इसलिए शिशु कहा इसको। शिशु तो नहीं है, शिशु के समान बालक, शिशु माने बालक होता है, तो बालक तो नहीं है किंतु शिशु जैसा है। क्यों? विषयेषु इतर कारणवद अनासक्तत्वाद, हेतु दिया शिशु के लिए, विषयों में अन्य कारणों के समान आसक्त नहीं है, जैसे अन्य कारण अन्य इंद्रिया विषय में आसक्त हैं ऐसा ये नहीं है, प्राण विषय में आसक्त नहीं है, इसलिए इसको शिशु नाम दे दिया गया, राग द्वेष नहीं है। शिशुम साधनम इति उक्तम, आधान के सहित को साधान कहा जाता है, साधान साधानम, खाली शिशु को जानने से काम नहीं, आधान के सहित ये कहा श्रुति में, तो आधान क्या है कहते हैं, किम पुनस्तस्य शिशु और बच्चे स्थान ये सकरणात्मना आधानम, जो बछड़े के स्थान में शिशु है, क्यों आगे थूणा शब्द आता है, दाम शब्द आता है, मनुष्य के बालक के लिए शिशु के लिए प्रयोग नहीं होता थोड़ा और दाम, तो यहाँ आने से वत्स स्थान ये है, बछड़े के स्थान पर है वो शिशु। किम पुनस्तस्य शिशोर वत्स स्थान यस्य, जो बछड़े के स्थान पर कहा गया जो शिशु है वह, उसका करणात्मना माने सूक्ष्म शरीर स्वरूप है उसका, कार्य स्वरूप नहीं कर्ण स्वरूप है, सूक्ष्म शरीर है करणात्मना, दो नंबर टिप्पण कहा सूक्ष्म शरीर आत्मना बोला, सूक्ष्म शरीर स्वरूप है जिसका, आधानम किम तस्य आधानम, उसका आधान क्या है, किसमें आश्रित है वो, मध्यम प्राण शिशु प्रश्न आया। तस्य इदमेव शरीरम आधानम उत्तर दिया, ये शरीर इदमेव आधानम कहा था कंडिका, उसका अर्थ इदमेव शरीरम, ये प्रत्यक्ष जो शरीर है ना यही आधान है उसका, इसी में आश्रित है प्राण, आधानम कहा। कार्यात्मकम आधीयते अस्मिन् आद, कार्यात्मकम इदम माने कार्यात्मकम इदम शरीरम, जो कार्य रूप जो शरीर है ना उसमें आधान है आश्रित है प्राण, यही है आधीयते अस्मिन् इति आधानम, आंगपूर्वक धा धातु से ल्यूट प्रत्यय जो रखा आधान बनाने के लिए, वो अधिकरण कारक में है, आधीयते अस्मिन् इति आधानम, इसमें आश्रित होता है इसलिए आधान कहा जाता है इसको, आंगपूर्वक धा धातु डुधाएँ धारण से ल्यूट हुआ है आधान बनाने, ल्यू को यू को अन हो रखे आधान बना है, अधिकरण कारक में है, कर्णाधिकरण कहते हैं ल्यूट सूत्र के आगे, भाव में ल्यूट होता है फिर आगे कर्णाधिकरण सूत्र, कर्ण और अधिकरण में होता है ल्यूट, ये कर्णाधिकरण सूत्र लगा है, ये कहा। तस्य शिशो प्राण से इदम शरीरम अधिष्ठानम, ये कहते उस शिशु जो है प्राण उसका ये शरीर जो है ना अधिष्ठान है आश्रय है, इसी में आश्रित है प्राण, ठीक है। यहाँ तक भाष्य हो गया था, आगे भाष्य है, अस्मिन् ही कर्णानि अधिष्ठितानि, और इसी शरीर में इंद्रियां भी आश्रित हैं, जिसमें प्राण आश्रित है इंद्रियां भी आश्रित है, चक्षुरादि गोलकों में इंद्रियां आश्रित है। अस्मिन् ही माने शरीर, इसी शरीर में, छः नंबर की पाँच की टिप्पणी है ना, पांच में कहते हैं शरीर है, इसी शरीर में जिसमें प्राण आश्रित है इसी शरीर में ही कर्णानि अधिष्ठितानि, अन्य जो कर्ण है इंद्रियां हैं इसमें भी इसी में आश्रित है इंद्रियां भी अधिष्ठितानि, लब्धात्मकानि उपलब्ध द्वारा ही भवन्ति, इसमें जब आश्रित होते हैं इंद्रियां तब क्या है लब्धात्मकानि, अपने स्वरूप को लाभ प्राप्त करते हैं, उपलब्धि द्वारा नहीं भवती, ये विज्ञान आत्मा को शब्द आदि का उपलब्धि के द्वार बन जाते हैं, इस शरीर में इंद्रिया जब आश्रित हो जाती है तब विज्ञान आत्मा शब्द आदि को ग्रहण कर सकता है, यदि इंद्रिया न हो तो विज्ञान आत्मा कर नहीं सकता, तो विज्ञान आत्मा को शब्द आदि के उपलब्धि के लिए द्वार बन जाते हैं इंद्रिया, इसी शरीर में आश्रित है। इसी शरीर में आश्रित होने पर विज्ञान आत्मा शब्द आदि का विषयों का सेवन कर सकता है, उसके उपलब्धि के द्वार बनते हैं। न तो प्राणमात्र विषक्ता नहीं कहते हैं, ये इंद्रियां केवल प्राणमात्र में तादात्म नहीं है, शरीर में भी सही है, शरीर में भी आश्रित है। प्राण में तो तादात्म है, पड़वी से दृष्टांत दिया, प्राण जब निकलने लगता है तो इंद्रियां वो उखड़ जाती है, जैसे घोड़ा उछलता है तो फूटे उखड़ जाते हैं, ऐसा दृष्टांत दिया गया है। प्राण निकलने लगेगा तो इंद्रिया नहीं रह सकती, एक एक इंद्रिया के जाने से प्राण का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राण चलता रहेगा। किंतु पड़विश का दृष्टांत दिया है, पड़विश बंधन का दृष्टांत दिया, इसलिए कहा केवल प्राण में आश्रित है इंद्रिया तादात्म है ऐसा नहीं, शरीर में भी आश्रित है कहते हैं, ये कहा। न तो प्राण मात्र विषक्ता आनी माने तादात्म्य आनी, केवल प्राण में ही तादात्म्य है ये बात नहीं, इंद्रिया शरीर में भी है, ये कहते हैं। न तो छह नंबर की टिप्पणी में कहते हैं न तो इति पंचधा विभ्य विभज्य देहस्थिति प्राणाश्रितानि करणानि, कहते हैं पांच प्रकार से भिन्न भिन्न होकर के, माने पंचधा विभ्य परिव्यक्त होकर विभक्त होकर के इंद्रियां जो है ना पांच प्रकार से विभक्त होकर, देहस्थिति प्राणाश्रितानि करणानि, देह में आश्रित जो प्राण में आश्रित है, देह में पांच प्रकार से विभक्त होकर के देह में आश्रित जो प्राण है उसी में करणानि, ये जो इंद्रियां हैं देह स्थित प्राण आश्रित हैं, देह में स्थिति जो प्राण है उसमें आश्रित हैं, पांच प्रकार से हैं, माने श्रोत्रादि रूप से पांच प्रकार से इंद्रियां काम करती है। करणानि कार्य करणानि, वो कार्य करने में सक्षम तभी होते हैं, तो देह में आश्रित होते हैं इंद्रियां, केवल प्राण मात्र में होने पर आश्रित होने पर नहीं होते, ऐसा था नहीं, मूर्छा आदि अवस्थाओं में कार्य नहीं कर सकते इंद्रियां, मूर्छा आदि जब समय आएगा उस स्थिति में इंद्रियां काम नहीं कर सकती है। अपने कार्य करने में सक्षम कब होते हैं, प्राण के अधीन तो हैं इंद्रियां, साथ साथ शरीर में भी होना चाहिए, मूर्छा आदि में शरीर में नहीं होते इंद्रियां, अपने कारण में लीन हो जाते हैं, प्राण नहीं कारण, उनका कारण तत्त जहाँ से आए हैं पंचभूतों में, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए कहते हैं टिप्पणी में कहा न तो पंचदा विभज्य देहस्थिति प्राणस्थितानि प्राणास्थितानि करणानि, ऐसा नहीं है जो पांच प्रकार से विभक्त होकर के प्राण में देह में स्थित जो प्राण में आश्रित केवल उसी में है, ऐसी बात नहीं है। इंद्रिया कार्य करणानि, उसमें केवल प्राण में आश्रित होकर के इंद्रिया काम नहीं कर सकती, शरीर में भी आश्रित होना चाहिए, उनको गोलक में बैठना पड़ेगा तभी काम कर सकते हैं, तत्त गोलकों में बैठने पर ही काम कर सकते हैं, ठीक है। न तो मूर्छादौ प्राणमात्र ग्रस्तानि, केवल मूर्छादि अवस्था में केवल प्राण से ग्रसित हैं इंद्रियां, उस समय कार्य नहीं कर सकते, अतः शरीरम तस्य आधानम, इसलिए शरीर उसका आधान है, शरीरम तस्य आधानम इत्यर्थ, शरीर उसका आधान है, एक प्राण का आधान शरीर है, एक भाष्य में कहते हैं आगे तथा ही दर्शितम अजात शत्रुणा, अजात शत्रु ने ऐसा ही दिखाया द्रुप्त बालाकी को, एक सुषुप्त पुरुष के पास ले जा करके दिखाया, अजात शत्रु के द्वारा दिखाया गया, उपसंभृतेषु कर्णेषु, सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिया काम नहीं करती, सारे इंद्रिया सोई हुई है, अपने कारण में लीन हो रखी है, उपसंभृतेषु कर्णेषु विज्ञानमय, जो विज्ञानमय आत्मा है ना, विज्ञानमय जो आत्मा, बुद्धि प्रधान जो आत्मा है, आत्मा विज्ञानमय न उपलब्ध थे, उसका आदमी विज्ञानमय की उपलब्धि नहीं होती है, वहां विज्ञानमय की उपलब्धि नहीं हो पाई इंद्रिय सो जाने पर। टिप्पणियां सात और आठ की है, सात में कहते हैं उपलब्धा, जो शब्द आदि के जो उपलब्धा है ना, इंद्रिय के सो जाने पर सुषुप्ति अवस्था में शब्द आदि का ग्रहण नहीं कर पाता विज्ञानमय, ऐसा दिखाए जो शब्द पुकारा बृहन पांडरभाषा आदि शब्द किया किंतु नहीं जगा, यदि विज्ञानमय जगा हुआ होता तो शब्द आने पर जगना चाहिए था, बृहन पांडरवास सोमो राजन इत्यादि शब्द सुना किंतु जगा नहीं, माने इंद्रियों के बिना ये शब्द आदि का ग्रहण नहीं कर सकता विज्ञानमय, ये देखा है, जब इंद्रियां भी शरीर में आश्रित हों तब ये विज्ञानमय शब्द आदि का उपलब्धता बनता है, ऐसा यही दिखाया वहाँ, ये कहा उपसमृतेशु कर्णेशु विज्ञानमय न उपलब्ध थे। आठ में कहते हैं विज्ञान माने उपलब्धा जो है ना, उपलब्धि नहीं कर सकता शब्द आदियों का, कैसे तो कहा न ज्ञायते, नहीं जाना जाता विज्ञानात्मा। शब्दादि ज्ञान लिंग लिंग का अनुमिति विषयो न भवती। देखो विज्ञानात्मा को जानने के लिए ये शब्दादि का ज्ञान हो रहा है, इसमें विज्ञानात्मा है, जीवात्मा है, जाना जाता है। यदि जीवात्मा नहीं होता तो शब्दादि का ज्ञान किसको होता? शब्दादि का ज्ञान हो रहा है, शब्द स्पर्शादि का ज्ञान, इसे मतलब विज्ञान होता है, अनुमान का विषय है वो। शब्दादि का ज्ञान है इसलिए विज्ञानात्मा है, ऐसा जाना जाता है। तो कहा उस समय में नहीं जाना जाता, सुषुप्ति आदि में नहीं जाना जाता, क्यों? इंद्रिय साथ नहीं है वहाँ। सुषुप्ति मूर्छा आदि अवस्थाओं में इंद्रिय के अपने कारण लीन होने के कारण विज्ञानात्मा शब्दादि के उपलब्धता नहीं होता है, उस काल में विज्ञानात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, ये कहना है। भाष्य में आगे कहते हैं शरीर देश देश विविधेश तु कर्णेशु, शरीर के तत्त्व देश में, विहो माने विभाग विभक्त तत्त्व देशों में, कर्णेशु इंद्रियों के तत्त्व देशों में रहने पर, जैसे श्रोत्र इंद्रिय श्रोत्र में बैठी हो, अपने कुर्सी भी हो, चक्षु गोलक में हो, बाघ इंद्रिय यहाँ बैठी हो, अपने अपने विषय गोलक में रहने पर, तो विज्ञानमय उपलब्धमान उपलब्ध, विज्ञानमय जो आत्मा है, ये आत्मा शब्दादि नहीं उपलब्ध उपलब्धमान ऐसा है, शब्दादि के उपलब्धमान उपलब्ध उपला लाभ करता हुआ, प्राप्त करता हुआ, उपलब्धते विज्ञानमय की उपलब्धि होती है। क्यों? शब्दादि की उपलब्धि हो रही तो विज्ञानमय है, सिद्ध होता है। कब? उन इंद्रियों को तत्त्व गोलक में बैठने पर। शरीर में आश्रित है इंद्रिया भी, केवल प्राण में आश्रित नहीं, केवल प्राण में आश्रित होते तो मूर्छादि अवस्थाओं में क्यों माने काम नहीं, काम होना चाहिए था उसमें भी, प्राण तो है वहां किंतु इंद्रिया काम नहीं कर रही है, तो शरीर में भी आश्रित है इंद्रिया, दोनों तरफ है, प्राण में भी है शरीर में भी है। ये कहा टिप्पणी में कहते हैं 9-10 की टिप्पणी है, शरीर देश व्यूढ़ेशु, इसका अर्थ 9 पे करते हैं, स्वस्व गोलक संबद्धेशु, अपने अपने गोलक में संबद्ध जब हो जाते हैं इंद्रिया ना उस स्थिति में, फिर तो विज्ञानमय उपलब्धमान उपलब्धते, उपलब्धमान की शब्द आदि नहीं उपलब्धमान, शब्द आदि विषयों को ग्रहण करता हुआ उपलब्धि होती है उसकी विज्ञानमय की। जब इंद्रिया तत्त्व गोलकों में बैठ जाती है अपने अपने स्थान पर, उस स्थिति में विज्ञानमय आत्मा शब्द आदि का उपलब्ध करता है, ये कहना है। 10 की टिप्पणी में कहा शब्दादिनी दिशेष, माने उपलब्धमान किसका उपलब्ध माने उपलब्धि करता हुआ, उपलब्धमान में उपलब्ध धातु से सारस प्रत्यय किया हुआ है, किसका उपलब्ध करता हुआ, कहते शब्दादिनी माने द्वितीया के बहुवचन है शब्दादिनी, शब्दादि विषयों को ग्रहण करता हुआ उपलब्ध प्राप्त करता हुआ विज्ञानमय की उपलब्धि होती है। कहा तच्च दर्शितम पाणिपेश प्रतिबोधन है ना, कहा वो अजात शत्रु ने दिखाया, हाथ से दबा दबा करके उसको उठाया वहां, स्थिति है। तो इंद्रिया काम नहीं कर रही थी इसलिए उसको जगाने के लिए, इंद्रियों को गोलक में लाने के लिए हाथ दबाना पड़ा, हाथों से दबाने से दबा दबा कर इंद्रिया गोलक में आ गई, आने पर फिर जगा वो, ये स्थिति है। ये कहा टीका से देखें, प्राणे बाघादि नाम विषक्तत्व हेतु महा, प्राण में बाघादि इंद्रिया तादात में है, क्योंकि पड़वीश का दृष्टांत देना है ऐसे हेतु देते हैं, माने प्राण के बिना इनका इनकी स्थिति नहीं होती, इंद्रियों की स्थिति नहीं रह नहीं सकती, इंद्रियों के बिना प्राण रह जाता है। षष्ठ अध्याय में कहानी आएगी, एक बार सब में घमंड है ना, मैं बड़ा हूँ, इंद्रियों में भी अगर घमंड हो गया, मेरे बिना काम नहीं चलेगा, सब में ऐसे होता है। तो गए प्रजापति के पास, ब्रह्मा जी के पास गए, सब गए, बोले कि हम में से कौन बड़ा है आप निर्णय दीजिए, और घर का जो मुखिया होगा उसको सबसे काम लेना होता है, तो किसी को भी नाराज करना संभव नहीं है। तो प्रजापति ने सोच करके कहा, देखो भाई तुम में से जिसके निकलने पर यह शरीर माने मृत प्राय हो जाएगा वही इसमें बड़ा है, अपने आप परीक्षा करो। अब प्रजापति बोलते थे ये बड़ा है तो दूसरे नाराज हो जाते, हाँ तो प्रजापति ने कहा आप लोगों में से जिसके निकालने पर ये शरीर में चैतन्य समाप्त हो जाएगा वही बड़ा होगा, आए, आने के बाद में एक साल के लिए बाणी निकल गई, मेरे बिना काम नहीं चलेगा, किंतु एक साल के बाद लौट के आई, मेरे बिना कैसे रहे तुम लोग, कहा जैसे गूंगा व्यक्ति है, बोल नहीं पाता, बाकी काम तो करता है, खाता पीता सोता उड़ा सब काम को व्यवहार करता है, चक्षु निकल गई एक साल के लिए, फिर मेरे बिना नहीं चलेगा, एक साल के बाद आधे काम तो चल रहा है, फिर पूछा मेरे बिना कैसे रहे तुम लोग जीवित, कहते हैं जैसे अंधा व्यक्ति है, एक आँख से नहीं देख सकता, बाकी तो व्यवहार तो चलेगा ही, एक एक इंद्रियों का ऐसे जवाब मिला। उसके बाद मुख्य प्राण निकलने का सोचा, अब मेरी बारी है, वो निकलना क्या, जैसे निकलना सोचा तब तक ये उखड़ गए, उसके लिए दृष्टांत देते पड़ विश्व शंकु का, ये दृष्टांत छठे अध्याय में आना है। ये कहा प्राणे बाघादि नाम विषक तत्व हेतु, वहा प्राण में बाघादि तादात्म्य है, प्राण के निकलने पर बाघादि नहीं रहते, तादात्म्य है, विषक्त माने तादात्म्य में हेतु बताते हैं, पड़ विश्व शंकु निदर्शनादि, कहा पड़ विश्व शंकु का दृष्टांत दिया है छठे अध्याय में, ये कहते हैं। तो इसका दृष्टांत के अर्थ करते हैं, टीका में करते हैं, यथा जिस प्रकार जातियो हय जातो भव जात्य, अच्छे नस्ल वाला जो घोड़ा है, हया वाले घोड़ा अश्व, अश्व है जाति, अच्छे जाति में होने वाला जो अश्व है वह हयश्चतुरोपि पादबंधनान बंधन कीलान अपर्यायण उत्पाट्य उत्क्रामति ही, चारों के चारों जो पाद बंधन के कीला थे, कील कील माने खूटे थे, बांध दिया गया था उसको परीक्षण के लिए, चारों को एक साथ अपरियायण माने एक साथ, एक एक करके नहीं, एक साथ अपरियायण उत्पाट्य उत्क्रामति, उसको निकल करके निकल जाता है, माने उखाड़ करके चला जाता है। तथा प्राणो बाघादि ने, उसी प्रकार प्राण भी बाघादि को उखाड़ लेता है, जब प्राण निकलना लगे बाघादि उखड़ जाते हैं, प्राण के जाने पर बाघादि रह नहीं सकते, बाघादि के जाने पर प्राण नहीं, वो रह जाता है प्राण, ये देखा है। तथा प्राणो बाघादि नीति निरसन अवसात, उसी प्रकार प्राण बाघादि इंद्रियों के लिए वैसे ही है, जैसे घोड़ा चारों के लोग उखाड़ देता है, वैसे प्राण निकलता है तो सबको उखाड़ देता है इंद्रियों को, यही दृष्टांत दे होने से प्राणे विषक्तानि बाघादीनि सिद्धानि, इसे सिद्ध हो गया कि प्राण में ही तादात्म्य है बाघादि, प्राण के बिना इनका जीवन नहीं है, ये रह नहीं सकते, ये सिद्ध होता है। एक विषक्तानि माने तादात्म्यानि, ये अर्थ है। टिप्पणियाँ जातियों के ऊपर में 11 नंबर की टिप्पणी है, प्रशस्त जाति यह, अच्छे जाति में होने वाला जो घोड़ा है वो घोड़ा ऐसा कर जाता है, तो चारों पैरों को बांध दिया था उसको, पादबंधन था परीक्षा करने के लिए, किंतु वो चारों किलों को एक साथ उखाड़ करके आगे चला जाता है। तो किलान अपरियायण उत्पाट्य है ना, इधर भी 11 की टिप्पणी है ना, प्राशस्तम परीक्षितम, उसके प्रशस्त प्रासंगसन्यता परीक्षा करने के लिए ये काम किया था, चारों पैर खूंटे में बांध दिया था, प्राशस्तम परीक्षितम, प्राशस्त को परीक्षा करने के लिए पाद बंधनम, जो पाद का बंधन कर दिया उसको बांध दिया चारों पैरों को अलग अलग खूटों में, पाद बंधन में कृत्वा पाद को बंधन करके, उपरि आरूढ़ेण अश्वारोहेण, ऊपर में आरूढ़ हो गया अश्वारोह, एक व्यक्ति महावत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घोड़े के ऊपर बैठ गया अश्वारोहेण, कसघाते कृते सती, कस माने चाबुक होता है ना, उससे पिटाई करने पर, उसके आघात पहुंचाने पर वो घोड़ा क्या करता है, चारों खूंटों को एक साथ उखाड़ देता है, फिर चल देता है, तो वो घोड़ा अच्छा माना जाता है। इस प्रकार प्राण निकलने पर इंद्रिया निकल जाती है, जैसे घोड़ा निकला तो चारों खूंटे उखड़ गए, इसी प्रकार प्राण के निकलते समय सभी इंद्रिया निकल जाती है, इसलिए प्राण में तादात्म्य है इंद्रिया, ये समझना, प्राण के बिना इनका जीवन नहीं है, प्राण के होने पर है, प्राण के न होने पर नहीं है, ये दृष्टांत के लिए कहा। ये कह रहे थे यहां आगे कहते हैं, शरीर से प्राणम प्रति आधानत्वम साधयति, शरीर जो है ना प्राण के प्रति आधान है, प्राण इसी में आश्रित है, शरीर में, शरीर से प्राणम प्रति, प्राण के प्रति शरीर जो है आधानत्वम, आधान है, ये सिद्ध करते हैं। तस्य ही का भाष्य में तस्य ही शिशो प्राणस्य इदम शरीरम अधिष्ठानम, आराम माने अधिष्ठानम, इस शिशु जो प्राण है उसका ये शरीर अधिष्ठान है, इसी में आश्रित है। ठीक है, हमें कहते हैं शरीर से अधिष्ठानत्वम फुस्फुट आई थी, शरीर को जो अधिष्ठान कहा, आराम का अर्थ अधिष्ठान, अधिष्ठान का अर्थ स्पष्टीकरण करते हैं, अस्मिन ही कहते हैं, अस्मिन ही करणानी अधिष्ठितानी, इसी शरीर में अन्य इंद्रियों भी आश्रित हैं, कारण जितने भी हैं आश्रित हैं, लब्धात्मकानी उपलब्ध द्वाराणी भवंती, इसी शरीर में आश्रित होने पर जितने भी कारण हैं, शरीर कार्य है, कारण प्राण भी कारण है, इंद्रिया भी कारण है, इस कारण जितने भी हैं सबके सब शरीर में आश्रित होने पर भी मान जीवात्मा को शब्द आदि के उपलब्धि के कारण बनते हैं, ये कहना चाहते हैं। अस्मिन ही माने शरीर ही करणानी अधिष्ठितानी, जितने भी कारण हैं वह इसमें आश्रित हैं, इसमें आश्रित होने से ही लब्धात्मकानी उपलब्ध द्वाराणी, फिर ये उपलब्धि के द्वार बन जाते हैं, तब विज्ञानात्मक को शब्द आदि के उपलब्धि के द्वार बनते हैं शरीर में आश्रित होने पर। यदि शरीर में आश्रित नहीं है तो विज्ञानात्मा शब्द आदि को प्राप्त नहीं कर सकता। जब करण मान इंद्रिया आदि प्राण आदि शरीर में आश्रित हों उस काल में विज्ञानात्मा शब्द आदि की उपलब्धता कर सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता, इसलिए ये शरीर में आश्रित है सबना। न तो प्राण मात्र विषक्ता नहीं, इंद्रिया जब प्राण मात्र में विषक्त है तादात्म्य है उस काल में नहीं, विज्ञानात्मा शब्द आदि का ग्रहण नहीं कर सकता, इसके लिए सुषुप्ति पुरुष के बाद राजा ले गए, मूर्छा आदि में नहीं कर सकता, ये कहना है। ठीक है, हमें कहते हैं प्राणमात्र विषक्तानी करणानी न उपलब्ध द्वाराणी इतत्र प्रमाण महा, प्राणमात्र में जो तादात्म्य हुए इंद्रियां, केवल प्राण में ही तादात्म्य है इंद्रियां, शरीर में न हो, ऐसी स्थिति में करणानी न उपलब्ध द्वाराणी, फिर विषय उपलब्धि के द्वार नहीं बनते इंद्रियां, मैंने विषय उपलब्धि के द्वार इंद्रियां हैं किंतु शरीर में आश्रित होंगे तभी होगा, प्राण में तो आश्रित हैं शरीर में भी आश्रित होना चाहिए इंद्रियों को, तभी विज्ञानात्मा माने विषयों को ग्रहण कर सकता है। यही है प्राणमात्र विषक्तानी करणानी न उपलब्ध द्वाराणी, प्राणमात्र में विषक्त जो होंगे ये तादाद में होंगे जो इंद्रियां वो उपलब्धि के द्वार नहीं होते, इसमें प्रमाण बताते हैं। कहा प्राणमात्र 13 की टिप्पणी में कहते हैं मूर्छादो, जैसे मूर्छा अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, मूर्छा है, प्राण तो है उस काल में किंतु इंद्रिया काम नहीं करती, मूर्छा में सुषुप्ति में प्राण तो है वहाँ, मूर्छादो आदि से लेना सुषुप्ति, प्राण सामान्य साधारण प्राण है वहाँ, प्राण सामान्य है सामान्य, त्यक्त अपान वृत्ति का वहाँ अपान आदि वृत्ति नहीं किया इसमें नहीं है, केवल सामान्य प्राण है उस काल में, चेष्टा है किंतु प्राण अपान व्यान समान उदान ऐसे व्यापार नहीं है प्राण में, व्यापार का भाव है, ऐसी स्थिति में इंद्रियां विज्ञानात्मक को शब्द आदि विषय नहीं दे सकती, उपलब्धि के द्वार नहीं बन पाते, स्थिति है, ये कह रहे हैं। ठीक आगे ठीक है, मैं तथा ही करके भाष्य में कहा, तथा ही दर्शितम अजात शत्रु, अजात शत्रु ने वैसे ही दिखाया, केवल प्राण मात्र में आश्रित होने पर मान शब्द आदि की उपलब्धता नहीं बन सकता विज्ञानात्मा, इंद्रिया तब तक गोलक में होगी तब विज्ञानात्मा मान शब्द आदि की उपलब्धता बनता है, ये दिखाया है। उपसंवृतेषु करणेषु कहा, जब इंद्रियों के उपसंहार हो जाने पर सो गई इंद्रियां तो विज्ञान वयो न उपलब्धते, विज्ञान में आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है, स्थिति है, जब इंद्रिया न हो तो विज्ञान, क्यों इंद्रियों की जब उपलब्धि होती है तो इंद्रियों के माध्यम से माने उपसंहार ने इंद्रिय काम कर रही गोलोकों में तो शब्द आदि की जो ज्ञान जानकारी होती है उनके माध्यम से तो विज्ञानात्मा है जानकारी होती है आत्मा की, विज्ञानात्मा की अनुमान से सिद्ध करना है तो शब्द आदि की उपलब्धि के हेतु बना करके विज्ञानात्मा की सिद्धि करनी है, शब्द आदि की उपलब्धि नहीं हो पा रही इंद्रिय सो जाने पर, इसलिए विज्ञानात्मक उपलब्धि नहीं हो पाती है सुषुप्ति आदि में, ये कहा। ठीक है, वे कहते हैं देहाधिष्ठाने प्राणी विषक्तानि तानि उपलब्ध द्वाराणी इत्यतः अनुभवम अनुकूल है, इति कहते हैं। देहाधिष्ठान जो प्राण है, जिसका अधिष्ठान शरीर है, जिस प्राण के अधिष्ठान शरीर है, आश्रित है, देह है अधिष्ठान जिसका, बहुव्रीहि समास करना, देह अधिष्ठानम यस्य प्राणस्य, देहाधिष्ठानम देहाधिष्ठाने प्राणे, देहाधिष्ठान जो प्राण, देह जिसका अधिष्ठान है ऐसा जो प्राण है उसमें विषक्तानि माने तादात्म्य पन्नानि, तादात्म्य हैं, तानि माने इंद्रियाणी जो इंद्रियां हैं उपलब्धि द्वाराणी, उपलब्धि के द्वार हो जाते हैं। प्राण जब शरीर में है उसमें तादाद में इंद्रियां उस काल में विषयों के दरवाजे बन जाते हैं विज्ञानात्मा के लिए। प्राण शरीर में होना चाहिए और वो भी माने शरीर में होना चाहिए इंद्रियों भी, ये कहते हैं प्राण में होना चाहिए। देहाधिष्ठान है प्राण विषकता नहीं, देह में आश्रित जो प्राण है वो अधिष्ठान है, वो देह अधिष्ठान है प्राण का, उसमें विषकता नहीं माने तादाद पानी ऐसे प्राण में, देह में आश्रित जो प्राण होगा उस प्राण में जो होंगे इंद्रियां तादाद में भाव को तानी माने इंद्रियाणी उपलब्ध द्वाराणी, वही इंद्रिया उपलब्धि के द्वार होते हैं, शब्दादि विषय के उपलब्धि के द्वार बनते हैं तब। इत्यत्र अनुभवम अनुकूल है, इस अनुभव का ही अनुकूल करते हैं, कहते हैं शरीर इत्यादि कहा था। शरीर देह ब्यूढ़ेशु तो करणेशु विज्ञान में उपलब्धि का, शरीर के तत्त देशों में तत्त गोलोकों में जब इंद्रियां आरूढ़ हो जाती है उस काल में विज्ञान में आत्मा शब्द आदि का उपलब्ध हो जाता है, ये जाना जाता है विज्ञानात्मा को शब्द आदि को उपलब्ध उपलब्ध मन लाभ करता हुआ विज्ञानात्मा है सिद्ध हो जाता है। ये कहा टिप्पणी थी देहाधिष्ठान में, 14 की टिप्पणी थी। देहाश्रित उपात्त पंचवृत्त के दिया होता, प्राण जब देह में आश्रित होगा ना तो पांच वृत्ति से काम करने लग जाता है, प्राण अपान प्यान समान उदान। तो मूर्छा आदि में प्राण केवल चेष्टा है, वो तत्त्व पांच वृत्ति नहीं होता वहाँ। जब पंचवृत्ति वाला प्राण नहीं हो पाता उस काल में इंद्रियां भी काम नहीं कर सकती, विषय उपलब्धि के द्वार नहीं बन सकते, मूर्छा आदि अवस्था में ऐसे देखा है। ये कहा आगे टीका में कहते हैं तत्रैव अजात शत्रु ब्राह्मणम संवादयति, ही ब्राह्मण संवादयति उसी विषय में देहाधिष्ठान जो प्राण है, देह देह जिसका अधिष्ठान जिस प्राण का, उसमें तादाद में जब हो जाते इंद्रियां तब जीवा विज्ञानात्मा विषय का ग्रहण कर सकता है। उसी विषय में अजात शत्रु ब्राह्मण का संवाद दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं, ज्ञान कराते हैं। कहा 15 की टिप्पणी है, यत्र अनुभव अनुकूल्यम आदर्शी, जिसमें अनुभव के अनुकूल दिखाया, आदर्शी जो है ना दृश्य धातु है, लुंग लकार है, कर्मणी प्रयोग है, अद्राक्षित न बोल के आदर्शी बोला, दृश्य धातु चिण भाव कर लो चिण आ जाएगा लुंग में, चिण आया चिण ता का लुक हो गया, चिण लुक लग गया, और चिण है तो दृश्य धातु को पूर्ण तल्व से गुण हो गया, आदर्शी बन गया, दिखाया ये कहना चाह दिखाया गया ये बोला। तच्च करके बोला इसी को, तच्च दर्शितम पाणि पेशक प्रतिबोधन है ना, हाथ से दबा दबा करके जगाया ना उसको। यदि शब्दादि का उपलब्धता बनता, इंद्रिय नहीं काम कर रहे थे उस काल में होता तो उस वहां शब्द को सुनना चाहिए था, शब्द नहीं सुन सका उस काल में, क्यों इंद्रिय माने प्राण में आश्रित और देह में आश्रित नहीं थे, तब तो गोलक में नहीं थी, प्राण मात्र में आश्रित थी इंद्रिया उस काल में, उस सुषुप्ति काल में देह में आश्रित नहीं थी। देह माने देह में आश्रित होती अपने पर गोलकों में तो शब्द ग्रहण पाणर्वास आदि होने पर सुनना चाहिए था उसको, उठा जगा रही वो, ये बताया। ठीक है, हमें कहते हैं शरीराश्रित प्राणे माने जो शरीर में प्राण के आश्रित हो जाने पर, प्राण शरीर में आश्रित हो जाने पर बाघादिशु विषक्तेशु उपलब्ध और बाघादि भी उसमें तादाद में होने पर, प्राण शरीर में आश्रित हो और बाघादि विषक्त उसमें प्राण में विषक्त हो माने तादाद में होने पर विषक्तेशु उपलब्धुर उपलब्धिमान, तो फिर उपलब्धता की उपलब्धि हो जाती है, उपलब्धता विज्ञानात्मा की उपलब्धता हो जाती है, शब्द आदि के उपलब्ध लाभ कर जाता है वो, प्राप्त करता है शब्द आदि, प्राण भी शरीर में है और इंद्रिय तादाद में प्राण में कर रखे हैं, उस काल में विज्ञानात्मा शब्द आदि की उपलब्धता बनता है। ये कहा आगे टीका में, तो तस्य इदमेव आधानम करके शरीर के विषय में बताया, और इदम प्रत्याधानम ऐसा आया है वहां, वो भी इदम शब्द से प्रत्यय का, यह प्रत्याधान है ऐसा बोलते, यह प्रत्याधान क्या है वो, कहते शिर, इदम से लेना है शिर को लेना है, ये शिर जो है प्रत्याधान है किसका, इस शिशु का, ये दूसरे नंबर पे चार गुण से युक्त शिशु को जानना है, एक आधान को समझ लिया शरीर है थूल शरीर प्राण इसी में आश्रित होता है, और दूसरा प्रत्याधान यही है, इदम प्रत्याधानम ऐसा मंत्र में कहा है, अर्थ कहते इदम माने क्या शिर, यह शिर जो है ना प्रत्याधान है। प्रदेश विशेषेषु प्रतिप्रति आधीयते इति प्रत्याधानम्। प्रदेश विषय भिन्न भिन्न स्थानों में, कोई कर्ण सस्कुली में है, कोई चक्षु गोलक में है, कोई नासिका क्षेत्रों में है, कोई मुख में है, इसलिए प्रदेश विशेषेषु भिन्न भिन्न प्रदेश में, तत्त प्रदेश में, भिन्न भिन्न स्थान में प्रतिप्रति आधीयते, प्रत्येक में स्थापित होते हैं ये, जैसे श्रोत्र इंद्रिय कर्ण सस्कुली में स्थापित है, चक्षु नेत्र में, नेत्र गोलक में स्थापित है, ऐसा प्रदेश विशेषेषु भिन्न भिन्न प्रदेश में माने भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रतिप्रति आधीयते, प्रत्येक प्रत्येक में आश्रित है, आधान होता है, यदि प्रत्याधान, इसलिए प्रत्याधान कहा, प्रति आधीयते इति प्रत्याधान, प्रत्येक प्रदेशों में आश्रित होने से प्रत्याधान कहा जाता है। इस शरीर को प्रत्याधान है, क्यों, इसके कई स्थान पर इंद्रियां बैठी हुई है, इसलिए प्रत्याधान कहा शरीर को, ये कहा। एक दो की टिप्पणी में कहते हैं प्रदेश इति, प्रदेश विशेषेषु श्रोत्रादि छिद्रेशु, श्रोत्रादि का जो छिद्र है ना प्रदेश विशेष है, ये श्रोत्र का छिद्र है, चक्षु का छिद्र है, अथवा ये नासिका का छिद्र है, मुख का छिद्र है, यही छिद्र है, चार यही है, तो प्रदेश विशेष का अर्थ यही है। श्रोत्रादि छिद्रेशु का, श्रोत्रादि जो छिद्र है इसमें प्रत्येकम आधीयते करणात्मा, प्रत्येक में एक एक इंद्रिया बैठी हुई है, कर्ण स्वरूप इंद्रिया बैठी है, करणात्मा आधीयते प्राणो अस्मिन्, प्रत्येक में प्राण है, माने इंद्रिय रूप प्राण है प्रत्येक में, इसलिए व्युत्पत्त्या मस्तकम प्रत्याधानम, ये शिर ही होता है, मस्तक माने शिर, यही प्रत्याधान होता है। वार्तिके यथा, इस बात को वार्तिक में बताया, क्या बताया, शिरोदेश विशेषेषु प्रति प्रतेश आहितः, एक कहा प्रत्येक शिर के अवयवों में, शिरोदेश विशेषेषु, शिर के देश जो विशेष विशेष देश हैं, श्रोत्रादि देश, उन देशों में प्रति प्रति प्रत्येक में स आहित, प्राण आश्रित है, वही प्राण है वहाँ प्रत्येक में, ये कहा, इति वार्तिक में से कहा, ये कहा। आगे भाष्य में कहते प्राण स्थूण, तो इदम प्रत्याधान में तो हो गया, शिर का नाम है प्रत्याधान, क्योंकि वो प्रत्येक एक एक में बैठे हैं वहाँ, इसलिए प्रत्याधान। थूणा प्राण स्थूण का, थूणा क्या है कहते हैं, प्राण, प्राण को थूणा का, प्राण माने क्या, तो कहते हैं अन्नपान जनिता शक्ति ही, जो अन्नपान, अन्न ग्रहण और पान ग्रहण के दोनों के, अन्नपान के द्वारा उत्पन्न जो शक्ति है उसको यहाँ प्राण शब्द से कहा है, ये थूणा, यही थूणा है, यही थूणा है प्राण, अन्नपान जन जो शक्ति है प्राण, उसको कहते हैं, क्या नाम देते हैं, कहते हैं प्राणो बलम इति पर्याय, शक्ति प्राणो बलम इति पर्याय, उसको शक्ति भी कहा जाता है, प्राण भी कहा जाता है, बल भी कहा जाता है, अन्न जल के सेवन से जो शक्ति आएगी उसका नाम प्राण, प्राण पर्यायवाचक है, शक्ति बोला जाता है, अथवा प्राण कहा जाता है, अथवा बल कहा जाता है, यही है थोड़ा, ये शिशु का खूंटा यही है, इसे शिशु आश्रित है, यही कहना है। बलास्तंभो ही प्राणो अस्मिन शरीरे, बल में आश्रित होने वाला ही है शरीर में प्राण, ये शरीर में जब तक बल है तभी तक प्राण रहता है, जब बल समाप्त, शक्ति समाप्त हो जाती है तो प्राण निकल जाता है, ऐसा षष्ठ अध्याय में दिखाएंगे, आगे कहते हैं चतुर्थ अध्याय में दिखाएंगे, बलास्तंभो ही प्राणो अस्मिन शरीरे, बल भी इसका अवस्तंभ है, आश्रय है, ऐसा ये शरीर में प्राण जो है, प्राण रहता है बलास्तंभ, बलास्तंभ क्या है, बल का आश्रय शरीर, यही प्राण होता है, बल में आश्रित होने वाला होता है प्राण, ये शरीर में कहाँ आश्रित है प्राण, बल में, शक्ति में। तीन की टिप्पणी में कहते हैं बलाश्रय मैंने बलाधीन स्थिति कहा, बल के अधीन स्थिति है प्राण का, यदि बल नहीं है शरीर में अंतिम समय में बल समाप्त, शक्ति समाप्त होती तो प्राण निकल जाता है, इसमें स्थिति रहना संभव नहीं, प्राण का बल के अधीन है प्राण की स्थिति यहाँ, इसलिए जो प्राण स्थूणा करके कहा ना, जैसे बछड़ा कब तक बनता है, जब तक खूंट में बांधा हुआ है ना तब तक बंधेगा वो, यदि खोल देंगे तो निकल जाएगा, खूंटा नहीं होगा तो निकल जाएगा, तो ये भी बल में आश्रित है प्राण, उसी को यहाँ पर प्राण, प्राण शब्द से कहा, वो थोड़ा शब्द से कहा प्राण को कहा, बल बोलो शक्ति बोलो प्राण बोलो एक ही चीज है, पर्यायवाचक है कहा था, बलाष्टम्बो ही प्राण हो अस्मिन शरीर कहा। अगर स यत्र, क्योंकि आगे इसके लिए प्रमाण देते हैं, प्राण जो है ना बल में ही आश्रित है, जब निर्बल अवस्था में पहुंच जाता है तो प्राण निकल जाते हैं। यही चतुर्थ अध्याय में बताएंगे इस बात को है। स यत्र अयम आत्मा अवल्यम नित्य सम्मोहम इव इति दर्शनात्, ये कहते हैं चतुर्थ अध्याय में इसी में आना है। चार गिट ने कहा चार चार एक में आना है, ये चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के प्रथम कंडिका में आएगा। स यत्र आत्मा अयम आत्मा अवल्यम नित्य, यह आत्मा जब अवल भाव को प्राप्त होगा, बलहीन हो जाएगा, शक्ति क्षीण हो जाएगी जब इसके, तो अवल्यम नित्य नितराम यत्य नित्य माने ऐसा प्राप्त करके अवल्य भाव को प्राप्त कर, सम्मोहम इव मूर्छित हुआ जैसा हो जाता है, तब यहाँ से प्राण निकल जाते हैं। ये शरीर जब छिन्न भिन्न होने लग जाता है ना, उसका हाल में शक्ति यहाँ बल नहीं है तो प्राण निकल जाता है। जब जर्जर अवस्था हो जाती है, वृद्ध अवस्था या रोगों के कारण या वृद्ध अवस्था हो गई, शक्ति क्षीण हो गई, बल नहीं है शरीर में, उस स्थिति में प्राण अलग हो जाता है। तो बल में आश्रित, जब तक बल है तब तक प्राण है शरीर में, इसलिए प्राण स्थूणा यही कहा। इसके लिए दृष्टांत है, ये श्रुति है, ये कहा। स चार के रूप में नंबर दे दिया है, चार चार एक नंबर है, ये श्रुति है चतुर्थ अध्याय की, चतुर्थ ब्राह्मण के प्रथम कंडिका की बात है। स यत्र अयम आत्मा अवल्यम यत्य नित्य कहा, अवल भाव को अवल्य कहा जाता है, बलहीन हो जाता है शरीर, ये कहा। तो नित्य माने न नी आगे इण धातु है ना, इण धातु से ए तिस्तुषा वृद्धि से क्या क्या करेंगे, नहीं क्या नहीं, ये लेप लेप वाला है, आंग पूर्वक इण धातु है उसे तो आप प्रत्यय करके लेप करके यत्य बनाया जाएगा। आगे नी आगे यत्य है, इण होकर के नित्य बन गया, नितराम यत्य, हमेशा ऐसा प्राप्त होगा, क्षीण भाव को प्राप्त होकर, अवल भाव को प्राप्त होकर, अर्थ ऐसा है। पांच की टिप्पणी में कहते हैं नितराम यत्य बोलते हैं, हमेशा क्षीण होता गया क्षीण होता गया, शरीर जब क्षीण होता जाता है तो प्राण यहाँ से चला जाता है। तो अन्नपान जनित शक्ति जब तक है ना तभी तक प्राण आश्रित है, यही कहा थोड़ा के जगह पर प्राण थोड़ा कहा। तो नित्य सम्मोहम विभवे क्या सम्मूढ़ताम विवाह माने मूर्छा जैसा हो जाता है, कुछ जानता नहीं सुनता नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है जब शक्ति क्षीण हो जाने पर, उस काल में प्राण निकल जाता है। तो जब तक शक्ति है शरीर में तब तक प्राण माने बल में आश्रित है, प्राण कहाँ है, यही है वही थोड़ा है, जैसे बछड़ा खूंट में आश्रित होता है, यदि खूंट हो तो निकल जा भाग जाता, इसी प्रकार प्राण भी जब बलहीन हो जाता शरीर तो भाग जाता है, इसलिए दृष्टांत दिया है ये प्राण स्थूणा कहा। यथावत स जैसे दृष्टांत यथावत स थोड़ा अवस्टम्ब एवं जैसे बछड़ा खूंटे में आश्रित है एवं इसी प्रकार ये प्राण भी बल में आश्रित है। अन्नपान जनित जो शक्ति है जब तक शरीर में शक्ति है तब तक ये प्राण है, नहीं तो प्राण निकल जाता है, यदि खूंटा नहीं तो बछड़ा भाग जाता। इसी प्रकार प्राण भी जब तक शरीर में शक्ति है, और शक्ति कहाँ से, अन्नपान जनित शक्ति, अन्नपान से होने वाली शक्ति, वो शक्ति जब तक है प्राण है, इसलिए ये थोड़ा का अर्थ है प्राण कहा। यहाँ प्राण माने शक्ति बल यही है। अच्छा आगे शरीर पक्षपाती वायु प्राण थोड़ा यदि कहते थे भर्ती प्रपंचवत कहते हैं, वायु जो है ना एक बाह्य वायु है, एक ही वायु जो शरीर को थूल शरीर को पक्षपात करने वाली वायु, तो थूल शरीर को पक्षपात करेगा थूल शरीर में रहने वाला जो वायु है, शरीर पक्षपाती वायु या सूक्ष्म शरीर नहीं है, थूल शरीर को पक्षपात करने वाला वायु वही प्राण है ऐसा कहते हैं वो। हाँ भर्ती प्रपंच ऐसा बोलते हैं, या प्राण शब्द का अर्थ थोड़ा प्राण का है, प्राण थोड़ा थोड़ा शब्द का प्राण कहा, प्राण का अर्थ अन्नपान जनित शक्ति नहीं लेना, भर्ती प्रपंच का कहना है कि शरीर पक्षपाती वायु स्थूल शरीर को पक्ष लेने वाला जो वायु है वो वायु को प्राण शब्द से कहा गया, ऐसा केचित करके बोल दिया भर्ती प्रपंच ऐसा कहते हैं कहा। सात की टिप्पणी में कहते हैं थूल शरीर इतिहावत शरीर माने थूल शरीर में पक्षपात करने वाला वायु, इसको प्राण कहा जाता है। ऐसा ये भरत प्रवृत्ति ने कहा। आगे चतुर्थ गुण है अन्नम दाम, माने अन्न उसकी रसी है प्राण की, यदि अन्न नहीं होगा तो प्राण निकल जाएगा। अन्नम दाम, दामन शब्द न पुख सक लेंगे दाम, अन्न जो है उसका रसी है, उसे में बधा हुआ है प्राण, जब तक अन्न है तब तक है, अन्न नहीं तो नहीं, यही है। अन्नम दाम होगा क्यों, अन्न भी भोक्तम त्रेधा परिणत, छांदो की में चर्चा आई थी, उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु को बताया था, देखो भाई ये जो खाया हुआ अन्न तीन प्रकार से विभक्त होता है पेट में जा करके, जब जाठराग्नि में पहुंचता है ना, वहाँ पकता है दोबारा, वहाँ जाठराग्नि द्वारा वैश्वाणराग्नि से द्वारा पकने के बाद तीन भाग में विभक्त होगा, एक थूल भाग, एक मध्यम भाग, एक अणुभाग। अन्नम त्रेधा विभज्यते इत्यादि कहा है वहाँ, परिणमते ये जो खाया हुआ अन्न, भुक्तम अन्नम, अन्नम ही भुक्तम, जो खाया हुआ अन्न है ना, तीन प्रकार से विभक्त हो जाता है जाठराग्नि के संबंध से पेट पे जाने के बाद, तीन प्रकार होगा ऐसा कहा। जो स्थूल भाग होगा वो तो मलमूत्र से निकल जाता है, पिया हुआ जल हो चाहे खाए हो अन्न हो, जो स्थूल भाग होगा मलमूत्र से चले गए बाहर निकल गए। मध्यम भाग से क्या होगा, रसादि क्रम से सप्त धातु बन करके शरीर को वृद्धि करने वाले होते हैं, जो मध्यम होगा अन्न जल का जो मध्यम भाग होगा उससे सबसे पहले रस बनेगा, माने तरल बनेगा, बाष्पकरण होगा, वो रस माने घूमता रहेगा शरीर में, तो नाड़ियों के माध्यम से घूमते घूमते लाल कणिका आ जाएंगे, रक्त बन जाएगा, और रक्त बनने के बाद में आगे गाढ़ा होगा, मांस हो जाएगा, मांस बनने के बाद में आगे जा करके अस्थि बन जाना है, मेधा माने चर्बी बनना है, सफ़ेद हो जाना, उसको पहले लाल सफ़ेद हो गया, फिर उसके बाद और कठोर होगा तो अस्थि बन जाएगा, हड्डी बन जाएगी, मेद बन फैट, हाँ फैट वो होना है, फिर अस्थि बनना है, और अस्थि के बाद में मज्जा हो जाना है, जो हड्डी के भीतर में जो कठोर मांस जैसे आ जाते हैं मज्जा, उसके बाद पुरुष शरीर में वीर्य, स्त्री शरीर में रज, ये सप्त धातु रूप में परिणत होता है, उस होकर के शरीर को पुष्टि करता है खाया हुआ अन्न, अन्न जल ये काम करते हैं, तो मध्यम भाग से शरीर की पुष्टि होती है, खाया हुआ अन्न पिया हुआ जल की मध्य भाग से इसी शरीर की पुष्टि होती है, और अणुभाग से क्या होगा, जो अन्न का जो अणुभाग है उससे थूल शरीर क्या है इसके मन आदि की होगी सृष्टि होगी, हमारे वृद्धि होगी, सूक्ष्म भाग से मन आदि की वृद्धि होती है, ऐसा कहा गया है, यही कहना है, माने तीन भाग होगा, ये शांतों में बताया है, तीन भाग में स्थूल भाग तो निकल जाएगा मलपुत्र के हिसाब से, और मध्यम भाग से शरीर में सात तरह के परिणाम होकर के शरीर को पुष्टि करने का काम करता है सप्त धातु रूप से, और सूक्ष्म भाग क्या करेगा, वो सूक्ष्म शरीर को पुष्टि करने वाला होता है, किसको, हाँ जो अणुभाग होगा सूक्ष्म शरीर को पुष्ट करने वाला होता है, ये कहा है वहाँ। अन्नमी भुक्तम त्रेधा परिणाम दे, ऐसा आया है, जो खाया हुआ अन्न जो होगा ना अन्न जल, तीन प्रकार से परिणाम हो जाता है, तीन भाग हो जाता है उसका पेट में जाने के बाद, त्रेधा परिणाम दे, तीन प्रकार, त्रेधा माने तीन प्रकार, ऐसा है क्या, अन्न रसिदम, हाँ त्रेधा विभज्यते ऐसा आया वहाँ, यही है, अन्न भी भुक्तम त्रेधा परिणाम, यहाँ तो मंत्र नहीं है ना, ये तो भाष्य में लिख रहे हैं, वही वही की बात कर रहे हैं, जो खाया हुआ अन्न होता है वो तीन प्रकार से परिणाम को प्राप्त करता है, थूल भाग, मध्यम भाग, अणुभाग, ये परिणाम तीन भाग पहला, उसके बाद यह स्थूल परिणाम, जिनमें से खाया हुआ जो अन्न जल का थूल भाग होगा, थूल भाग होगा वह स एतद्वयम भूत्वा इमाम अप्येति मूत्रम जो पुरुषम से, ये दो बन करके मूत्र और पुरुष बन करके, थूल भाग मूत्र और पुरुष बन करके इमाम अप्येति इस पृथ्वी को, इस पृथ्वी में गिर जाता है थूल भाग, इमाम पृथ्वीम अप्येति गिर जाता है, थूल भाग तो पृथ्वी में गिरेगा, जल पिया हुआ जल भी और माने खाया हुआ अन्न भी, मूत्रम पुरुषम च, क्या बन करके मूत्र और पुरुष नाम मिलेगा उसको, ऐसा होकर के पृथ्वी में गिर जाएगा थूल भाग। ये कहा यह स्थूल परिणाम, जो खाया हुआ अन्न पेट में जाने के बाद में तीन प्रकार हो जाता है, थूल मध्यम सूक्ष्म, तीन भाग होगा उसका। तो अणु तीन भाग होना, उनमें से जो थूल भाग होगा वह थूल परिमाण परिणाम, जो स्थूल परिणाम है अन्न का वह स एतद् द्वयम् भूत्वा, ये दो बन करके, क्या बन करके मूत्रम तो पुरुषम भूत्वा इमाम अप्येति, इमाम पृथ्वीम अप्येति, इस पृथ्वी में गिर जाता है, ये पृथ्वी में गिरेगा वो थूल भाग। इमाम माने पृथ्वी में ऐसा है, इमाम भूत्वा, इमाम है ना आठ की टिप्पणी में कहते हैं इमाम माने पृथ्वी माने पतति कहते हैं, अप्येति का अर्थ पतति, पृथ्वी में गिर जाता है थूल भाग, मलपुत्र बन करके गिर जाता है, एक अमूत्रम से पुरुषम से भूत्वा ऐसा है, मलपुत्र बन करके गिर जाता है थूल भाग। और यो मध्यमो रस, जो खाया हुआ अन्न का जो मध्यम सार है, रस है, मध्यम भाग है, जो कि वैश्वान और अग्नि से पकने के बाद जो बाष्पीकरण होकर के नाभि प्रदेश में आ गए, ऊपर उठे हुए हैं, वो रस सार निकला है, वो क्या करता है कहते हैं मध्यम रस स रस लोहितादिक्रमेण, पहले रस बना वो मध्यम भाग, उसके बाद लोहित बनेगा, रक्त बनेगा, इस क्रम से चलेगा, रक्त के बाद में मांस बनेगा, मांस के बाद मेधा बनेगा, मेधा, और मेध के बाद में अस्थि, अस्थि के बाद में मज्जा, मज्जा के बाद में पुरुष शरीर में वीर्य, और स्त्री शरीर में रज, ये सप्त धातु से परिणत हो जाता है मध्यम भाग। अरे ये शरीर में घूमते घूमते घूमते नाड़ियों के माध्यम से घूमते घूमते ऐसा हो जाता है, ये कहा। तो यो रस मध्यमो रस, जो मध्यम भाग माने सार है, अंडा का खाया हुआ और जल का पिया हुआ जो सार है, रस माने सार, रस मान नौ की टिप्पणी में कहते हैं ना सार, अन्न का जो सार है मध्यम भाग वह रस लोहिताधिक्रमण, रस लोहिताधिक्रम से माने रस रक्तादि के माध्यम से स्वकार्यम शरीरम सात धातुकम उपचिन्ह, अपना ही कार्य, अन्न का ही कार्य है, हाँ अन्न का ही कार्य कोई वृद्धि करता है, जो सात धातु के सात धातु वाला शरीर है उसको वृद्धि करता है, अपना ही कार्य है, किसका कार्य है, अन्न का ही कार्य है, किसका, कौन सा अन्न का, अभी खाया हुआ अन्न का कार्य है नहीं है, माता पिता के द्वारा जो भुक्त अन्न का परिणाम रज वीर्य बना था उसका अन्न का कार्य है ये, तो अपने कार्य को पुष्टि करता है अन्न, अभी खाया हुआ अन्न, वर्तमान में जो अन्न खाया जाता है माता पिता के भुक्त जो अन्न के कार्य है ये, हाँ उसके मान सात धातु बन करके बना हुआ है, वो अपने अन्न का कार्य को अन्न ही पुष्टि करता है, माता पिता के द्वारा भुक्त अन्न का कार्य है ये, वो तो इसी को पुष्टि करता है, अन्न का कार्य को अन्न ही पुष्टि करता है, मध्यम रस ऐसा काम करता है, ये कहा। ये कहा मध्यमो रस सह, जो मध्यम रस है सार है वह, खाया पिया अन्न जल का जो मध्यम सार है वह, रस लोहित अधिक्रमण, लोहित माने रक्त, मांस ये होता है, माने रस पहला परिणाम रस है, दूसरा परिणाम लोहित है, तीसरा परिणाम होगा मांस, चतुर्थ होगा मेधा, और पंचम होगा अस्थि, हाँ मेधा अस्थि, अस्थि के बाद में मज्जा, मज्जा के बाद में रज और शुक्र, यही सो कार्यम शरीरम, अपना ही कार्य, अन्न का ही कार्य है शरीर, अन्न का ही कार्य है, और अन्न ही उसको पुष्टि करता है, माने माता पिता के अन्न का कार्य है ये, उनके द्वारा भुक्त अन्न का कार्य है, और वर्तमान अन्न इसको पुष्टि करता है, अपना ही कार्य, अन्य का कार्य नहीं, अन्न का ही कार्य ये है, अन्न ही पुष्टि करता है इसको, मध्यम भाग ये काम करता है। साप्त धातुकम उपचिन्ह होती है, जो सात धातु का वृद्धि करता है, जो सात धातु हैं उनकी वृद्धि करता है, एक सो योनि अन्नागमे ही शरीरम उपचीयते अन्नमयत्वात्, अपना जो कारण है ना अन्न, यस शरीर का कारण क्या, अन्न है, अन्न से बना हुआ है ये शरीर, अन्न से बना हुआ है, माता पिता के द्वारा भुक्त अन्न का परिणाम है ये, तो कहते सो योनि, योनि माने कारण, अपना जो कारण है ये शरीर का कारण क्या है, अन्न, सो योनि अन्नागमे, ऐसा अन्न के आगम होने पर, प्राप्त होने पर, अपना ही कारण जो अन्न है उसी के प्राप्त होने पर, वर्तमान में वो अन्न प्राप्त होने पर अपना ही कारण है वो अन्न, सो योनि का, सो योनि अन्नागमे, अपना ही कारण जो है वो अन्न के प्राप्त होने पर ही शरीरम उपचीयते, यह शरीर का योनि है अन्न, उस अन्न को प्राप्त होने पर ये इसकी वृद्धि होती है, ये शरीर की वृद्धि होती है। ये कहा सो योनि अन्नागमे, ही अन्न के आगम होने पर, प्राप्त होने पर ही शरीरम उपचीयते, शरीर की वृद्धि हो जाती है अन्नमयत्वात्, ये अन्न का विकार है, तो माता पिता के द्वारा खाया हुआ अन्न का विकार है ये, तो अपना योनि जो अन्न है, अन्न से बना हुआ है, उसके प्राप्त होने पर इसकी वृद्धि हो जाती है, अन्न की प्राप्ति होने पर इसकी वृद्धि। आगमे का अर्थ प्राप्त हो लिखा होगा, आगमे दस है ना, जब प्राप्त हो, अन्न प्राप्त होने पर अपना योनि है, कारण है वो अन्न, उसको प्राप्त करने पर इसकी वृद्धि हो जाती है। योनि से लेना पूर्व अन्न, माता पिता के द्वारा भुगता अन्न इसका कारण है, और वर्तमान में वही अन्न प्राप्त करेगा तो अपने ही योनि, अपने कारण अन्न को प्राप्त करने पर इसकी वृद्धि हो जाती है। ये देखा है क्यों, अन्नमयत्वात्, ये अन्न का विकार है, ये शरीर जो है अन्न का विकार है। अच्छा, सीधा सीधा अन्न से शरीर बनता नहीं दिखता, किंतु है वही, माता पिता के द्वारा भुक्त अन्न का परिणाम है, विकार है, अन्न का विकार है ये शरीर, ऐसा है अन्न का विकार है, या विकार अर्थ में वेट लगा हुआ है, अन्नमयत्वात्, अन्न का विकार होने से कहा। ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं तिष्ठति उपचीयते, माने रहता है शरीर, रहता है, अपना ही कारण प्राप्त करेगा जब, तब इसकी वृद्धि होती है, तब रहता है। यदि अन्न प्राप्त नहीं कर पाएगा, अपना कारण को प्राप्त नहीं कर पाएगा, ये चला जाएगा शरीर, नष्ट हो जाएगा, इससे ये स्थिति है, ये बताएगा। विपर्य अपक्षीयते, यदि अन्न नहीं मिला उस स्थिति में छेड़ हो जाता है, अपक्षीयते पतति, उसके बाद गिर जाता है, मर जाता है, नष्ट हो जाता है शरीर, यदि अन्न के अभाव हो जाए तो। इसको अपना ही कारण चाहिए, अन्न चाहिए, क्यों, जिस अन्न से पैदा हुआ है उसी प्रकार का अन्न से इसकी वृद्धि होती है, माता पिता के द्वारा भुक्त अन्न से ये पैदा हुआ है, और वर्तमान में अन्न होगा तो उसे इसकी वृद्धि होगी, और विपर्य है यदि अन्न का अभाव हो गया, वर्तमान में अन्न नहीं मिलता इसको, उस स्थिति में क्या होता है, तो कहते हैं अन्न अपक्षीयते, क्षीण हो जाता है, उसके बाद पतति, नाश हो जाता है इसका। बार की टिप्पणी में कहते हैं अन्ना प्राप्त हो, अन्न की अप्राप्ति में विपर्य का, अन्न की अप्राप्ति होने पर ये क्या होगा, अपक्षीयते पतति, अपक्षीण होगा, फिर नाश हो जाएगा इसका, ये देखा है। अच्छा, अब ये तो हो गया मध्यम भाग का कार्य, अन्न खाया हुआ अन्न तीन भाग, अन्न जल का तीन भाग, पहला थूल भाग तो मलमूत्र के माध्यम से पृथ्वी में गिर जाते हैं, थूल भाग, और मध्यम भाग से ये शरीर की वृद्धि हो जाती है, या अन्न से बना है, अन्न से इसकी वृद्धि होती है, स्थिति है, ये अन्न का विकार है, माता पिता के द्वारा भुक्त अन्न का विकार है, अन्न का विकार है, तो अन्न से इसकी वृद्धि होती है, और अन्न नहीं मिलने पर क्या होगा, क्षीण हो जाता है, फिर नष्ट हो जाता है, ये स्थिति हो गई। अब जो अणुभाग होगा, खाया पिया अन्न जल का जो अणुभाग, सूक्ष्म भाग, उसको क्या होगा, अब ये कहना चाहते हैं आगे, आगे बोलते हैं यस्तु अनिष्ठो अतिशयेन अणु अनिष्ठः, अतिशय अणु बहुत सूक्ष्म भाग है अन्न का, उसको अनिष्ठ कहा जाता है, अणु शब्द से स्तन करके अनिष्ठ बना दिया, तो तेह सूत्र से टी लोप कर दिया, अनिष्ठ बनाया हुआ है, अत्यंत अणुभाग है, सूक्ष्म भाग है, खाया हुआ अन्न का जल का सूक्ष्म भाग है, अतिशय अणुभाग है, यस्तु अनिष्ठो रस, अतिशयन अणु अनिष्ठ, अति सूक्ष्म भाग जो होगा वह रस, वो जो रस है अन्न का ही रस है, वो भी रस अमृतम, वो अमृत है, वो जो अनिष्ट भाग है ना, अतिशय सूक्ष्म भाग, वो अमृत है, अमृतम ऊर्क प्रभाव इति चकत्य थे, जिसको ऊर्क कहा जाता है, प्रभाव कहा जाता है, ऐसा शब्द है, ऊर्क माने शक्ति बल, इंद्रियों की पोषक है वो, स नाभिर ऊर्ध्वम हृदय देशम आगत्य, वो जो सूक्ष्म भाग है ना, नाभि से ऊपर हृदय देश में आकर के, हृदय देश में पहुँच कर सूक्ष्म भाग, नाभिर ऊर्ध्वम हृदय देशम आगत्य, हृदय से आकर हृदयात विप्रसिद्धेशु, हृदय से जो फैली हुई नाड़ियां हैं 72,000 नाड़ी, वैसे तो मध्यम नाड़ी की संख्या है, वैसे पूरे नाड़ी कितने हैं प्रश्नों परिषद में चर्चा है, 72,72,72,201 इतने नाड़ी हमारे शरीर में है, किंतु उनमें एक नाड़ी की चर्चा है, ये 72,000 ये कहना चाहते हैं। वो जो सूक्ष्म भाग होगा ना नाभि से ऊपर हो करके हृदय देश में आ गए, वो जो सूक्ष्म है ऊपर को आता है, जैसे दही को मथने पर जो सूक्ष्म भाग ऊपर आता है, नवनीत कहाँ आता है ऊपर आ जाता है, इस प्रकार अन्न भी जब मथ जाता है पेट में जाने के बाद में तीन भाग हो जाता है, पेट में जाने के बाद तीन भाग होगा, वैश्वानर अग्नि से पकने के बाद में थूल भाग मध्य भाग सूक्ष्म भाग तीन भाग होगा, थूल भाग तो मलमूत्र के माध्यम से पृथ्वी में गिर जाना उसने, और मध्यम से शरीर की पुष्टि होनी रसादि क्रम से, इसी में पुष्टि होनी है इसकी मध्यम भाग से। और जो अणुभाग है सूक्ष्म सार है अन्न का और जल का, वह नाभेर ऊर्ध्वम उसको माने उसको अमृत कहा जाता है, उर्क कहा जाता है, प्रभाव कहा जाता है, ऐसा शब्द है उसका, उसका नाम ऐसा है, उर्क माने बल कहा जाता है सूक्ष्म भाग का। स नाभेर ऊर्ध्वम वो जो सूक्ष्म भाग है वो नाभि के ऊपर हृदय देश आगत्य हृदय में पहुंच करके हृदयात विप्रसित विप्रसितेषु हृदय से जो फैली हुई नाड़ियां हैं, नाड़ियों का केंद्र है हृदय, वहां से जो फैली हुई नाड़ियां हैं कैसे 101 मुख्य नाड़ी होती है वहां, प्रत्येक के फिर प्रत्येक के एक एक शाखा एक एक सौ शाखा होगी, फिर शाखा के प्रति शाखा एक एक सौ होगी, ऐसा करके फैल जाते हैं 72,72,72,201 नाड़ी हो जाती है, ऐसा प्रश्नों पर सिद्ध चर्चा है। तो स नाभेर ऊर्ध्वम हृदय से आगत्य हृदयात विप्रसृतेषु हृदय से जो फैली हुई नाड़ियां हैं ना उनमें कैसे कौन है वो, कहा द्वासप्तति नाड़ी सहस्रेशु 72,000 जो नाड़ियां हैं, द्वासप्तति सहस्रेशु, द्वासप्तति में 72 होता है और सहस्रेशु हजार हो गया, 72,000 जो नाड़ियों में अनुप्रविश्य वो जो अनुभाग है सूक्ष्म भाग वो नाड़ी में प्रवेश करके 72,000 नाड़ियों में प्रवेश कर यत्त कर्ण संघात रूपम लिंगम जो उसमें माने सूक्ष्म शरीर रूपी जो पुंज है लिंग है लिंग शरीर है कर्ण संघातम लिंगत माने सूक्ष्म शरीर का जो समूह है लिंग शरीर है सूक्ष्म शरीर शिशु संज्ञकम जो शिशु संज्ञक सूक्ष्म शरीर में शिशु प्राण है शिशु संज्ञकम तस्य शरीर है उस शिशु के शरीर में माने सूक्ष्म शरीर के शरीर में संघात में स्थिति कारण भवती उनमें स्थिति का कारण होगा सूक्ष्म शरीर के लिए स्थिति का कारण खाए पिए अन्न जल का सूक्ष्म सार हो जाता है सूक्ष्म शरीर को पुष्टि करते हैं ये सूक्ष्म भाग से सूक्ष्म शरीर की पुष्टि होगी ये स्थिति है। थूल भाग तो निकल गया मध्यम भाग से थूल शरीर की पुष्टि होगी और सूक्ष्म भाग से सूक्ष्म शरीर की पुष्टि होती है। बलम उपजन यदि स्थिति कारण माने बल के उत्पन्न कर देते हैं उसको देखने की सुनने की शक्ति पैदा कर देते हैं उस सूक्ष्म भाग खाए पिए अन्न जल के सूक्ष्म भाग से इंद्रियों में बल आ जाते हैं प्राण में बल आ जाता है इत्यादि। बलम उपजनयति उपजनयत बल को उत्पन्न करते थूणाख्यम जिसका नाम थूणा कहा गया थूणाख्यम थूणा नाम वो बल को पैदा कर देते हैं जिस बल को थूणा कहा था उसको पैदा करते हैं सूक्ष्म शरीर में ऐसा हो जाता है। एक कहा एक नंबर दो मिनट टिप्पणी में कहते हैं एक मान प्रसिद्ध बोल दिया एतत् कर्ण संघातम मान इंद्रियों के सूक्ष्म शरीर के समूह सब प्रसिद्ध है दो में कहते थूणाख्यम बलम इति अन्वय थूण रूप जो बल कहा था उस वो नाम प्राप्त करते हैं। तेना अन्नम उभयत पाशवत उभयत पाशवत सदाम्बवत प्राण शरीर निबंधनम इति निबंधनम भवति कहते इसलिए क्या सिद्ध होता है कहते हैं उभयत पाशवत पाश ये जो अन्न है कैसा है ये दोनों तरफ के पाश है ये दोनों तरफ बांधने वाला जैसे बत्सवत जैसे बछड़े के दोनों तरफ पाश होता है एक गले में है और एक खूंटे में है दो तरफ से में पड़ा हुआ है ना उधर जा सके ना उधर जा सके एक तरफ गले में रस्सी पड़ी है एक तरफ खूंटे में है दोनों तरफ पाश है उसका बंधन है गले में भी बंधन है वहाँ भी बंधन है इसी प्रकार ये भी अन्न भी ऐसा ही कहते हैं शरीर योनि प्राण शरीर और निबंधन प्राण और शरीर के बंधन के कारण है ये अन्न अन्न से प्राण और शरीर बने रहेंगे सूक्ष्म शरीर की पुष्टि भी उसी से होनी है, थूल शरीर की पुष्टि भी उसी से होनी है। माने मध्यम भाग से थूल शरीर की पुष्टि हो रही है अन्न की, और सूक्ष्म भाग से प्राण की पुष्टि हो रही है। ये दोनों के लिए बंधन है। ये शरीर ही तब तक रहेगा जब तक अन्न है, और प्राण भी तब तक रहेगा जब तक अन्न है। मध्यम भाग से शरीर की पुष्टि हो रही है, थूल भाग तो निकल गए, और सूक्ष्म भाग से प्राण की पुष्टि होती है, इंद्रियों में शक्ति आती है। थूल भाग तो निकल गए, मध्यम भाग से तो शरीर की पुष्टि हो रही थी, सूक्ष्म भाग से सूक्ष्म शरीर की पुष्टि होती है। इसलिए ये भी दोनों तरफ को काम करने वाली है। जैसे दोनों तरफ की रसी होती है उभय पाशा, जैसे बछड़े के लिए दोनों तरफ बंधन होता है, इस प्रकार ये अन्न भी दोनों तरफ का बंधन है। प्राण के लिए भी बंधन है, थूल शरीर के लिए बंधन है, दोनों के बंधन है। इसके बिना दोनों नहीं रहने वाले, थोड़े से अद्भुत गिर जाएगा, प्राण भी निकल जाएगा, दोनों तरफ बंधन है। ये कहा, ये कहा तेरा, या अन्न जो है ना इस कारण से है, अन्नम जो अन्न है उभय तपास, उभय तपास वत्स, उभय पास वत्, जैसे उभय पास वत्स, उभय पास वत्स दाम वत, जैसे दोनों तरफ में बछड़े की जो रस्सी होती है दो तरफ पास है, वो बछड़ा ना इधर जा सकता ना उधर जा सकता, गले में भी फंसी है तो खुटे में भी है, ठीक इस प्रकार उसके समान प्राण शरीर और निबंधनम कहते हैं। प्राण और शरीर का बंधन का कारण अन्न है, माने सूक्ष्म शरीर का बंधन के कारण भी अन्न है, थूल शरीर के बंधन के कारण अन्न है। खाया हुआ अन्न जल का माने थूल मध्यम भाग से थूल शरीर की पुष्टि हो रही है, यदि नहीं मिलेगा तो माने गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा अन्न नहीं मिलने पर। और सूक्ष्म शरीर की पुष्टि में शक्ति तो दृक शक्ति देखने आदि शक्ति आती है, कुछ उठाने आदि की शक्ति है, ये सब सूक्ष्म शरीर की शक्ति होते हैं। वो किससे है, अन्न के सूक्ष्म भाग के कारण है। दोनों तरफ के बंधन है, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों के लिए बंधन है अन्न, ये कहा। ठीक है, फिर देखेंगे, समय हो गया, ठीक है, फिर देखेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।